مہاراشٹر اور اس کے علاوہ ہندوستان کے بہت سارے مقامات پر دینی دعوتی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے آپ پہلی مرتبہ عمرے کے ارادے سے یہاں آئے. جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کی طرف سے تقریباً 16-17 پروگرام ترتیب دیے گئے, آپ نے اس کو قبول کیا. اور الحمدللہ مسجد حاضہ یعنی مسجد عبداللہ بن مبارک جو کہ چندرا جدہ میں یہ مسجد ہے, اور یہاں آج یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہاں کے امام خطیب کے تعاون سے یہ خطاب اور پھر اس کے بعد جو ہے جدہ دعوت سینٹر کے تعاون سے یہ رکھا گیا ہے. تو یہاں آپ نے جو ہے پروگرام کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی, محبت کے رسول کے تقاضے پر آپ نے بات مان لی ہے. تو آپ کا تعلق ضلع بستی سے ہے اور آج کل آپ مہاراشٹر کے ایک قصبے مالیگاؤں میں رہتے ہیں. ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تقریباً 17 کتابوں کے مصنف ہیں. ان میں سے احسن الجبال ایک کتاب ہے آپ نے لکھی ہے, الشکوک والاوہام ایک شخص نے کتاب لکھی تھی, با سوالات 20 لاکھ انعام اس کے جواب میں آپ نے لکھی ہے. ویسے سورہ اخلاص کی تفسیر آپ نے لکھی ہے, آیت الکرسی کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے, اور قرآن کریم کی تفسیر آپ نے کی ہے. مسودہ تیار ہے, انشاءاللہ تعالی عنقریب وہ چھپ کر منظر عام پر آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو قوت حافظہ دیا ہے, قوت گویائی دی ہے. ویسے جو لوگ اب تک شیخ کے بیانات سنتے آ رہے ہیں ان کو پتا چلا ہوگا کہ حدیث کو آپ متن کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تمام باتیں وضاحت کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو احادیث سے جو چیزیں استنباط ہوتی ہیں اور تمام چیزیں شیخ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو اگر بلا توقف یا بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ کو دعوت دینے سے پہلے ایک مرتبہ اور گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے موبائلوں کو بند کر دیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ کے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس لحاظ سے آپ اپنے موبائلوں کو بند کر دیں, سائلنٹ کریں. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سنیں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو, تو وہ آئیں اور محبت رسول کے تقاضے پر تمام لوگوں کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات علماء الكرام والبزرگوں نوجوان بھائیو پیارے بچوں, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کر لوں. آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا, اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا. آیت کریمہ میں پہلی بات جو ہے وہ ہم غور کرتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں اور آنکھیں اسے دیکھ بھی نہیں سکتی, تو اس سے محبت کیسے کی جائے؟ سوال ہے اللہ سے محبت کیا جائے تو مومنوں سے مطالبہ بھی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو بغیر دیکھے اس سے محبت کا طریقہ کیا ہے, کیسے محبت کریں؟ کوئی پوچھے اللہ سے محبت کیسے کی جائے, سوال ہے نا. جواب دیا جا رہا ہے کہ محبت کا ایک طریقہ ہے, میرے نبی کی اتباع کرتے رہو, اتباع میں لگ جاؤ, میری محبت میں لگ گئے. اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ جواب, میرے رسول کی اتباع کرو, اور جو جتنا زیادہ میرے رسول کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا. گویا اتباع رسول محبت خداوندی کا معیار ہے. اچھا چلو ہم نے اتباع رسول کر لیا اور تبارک تعالیٰ سے محبت ہم نے کر لی, تو اللہ سے محبت کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ کوئی کام کیا جاتا ہے تو کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے, اچھا محبت کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیسے کیا جائے؟ میرے رسول کی اتباع کرو. ٹھیک ہے, رسول کی اتباع کر کے ہم محبت کرنے لگے اللہ سے. اب اس محبت کا فائدہ, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نا, اللہ سے محبت کا فائدہ یحببکم اللہ, محبت کا جواب محبت سے. اللہ فرما رہا ہے تم مجھ سے محبت کرو, میں تم سے محبت کرتا ہوں نا. اچھا جب وہ محبت کرنے لگے گا تو مسئلہ کیا حل ہوگا ہمارا؟ مسئلہ حل کر دیا گیا, یا پھر لو تم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. بزور کیا چاہیے آدمی؟ اچھا فنیش. آئیے پہلے محبت کی تفسیر کر لیتے ہیں. عربی میں ایک لفظ آتا ہے حب, ایک لفظ آتا ہے حب, ایک لفظ آتا ہے حب, اور ایک لفظ آتا ہے محبت. یہ سارے الفاظ میرا خیال ہے حب کو چھوڑ کر کے سب قرآن حکم میں موجود ہیں اور احادیث میں موجود ہیں. حب کے معنی ہوتے ہیں غلے کے, غلہ جو کتا ہے انسانی جسم کی بقا کے لیے غلہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آدمی غلہ نہ کھائے مر جائے گا. تو جیسے انسانی زندگی کی بقا کے لیے حب ضروری ہے, ایسے روحانی زندگی کے بقا کے لیے حب ضروری ہے. اگر آدمی غذا نہ کھائے, حب نہ کھائے تو مر جائے گا. ایسے ہی اگر آدمی محبت نہ کرے تو انسان کا اندرون, انسان کی روح مر جائے گی. جسم کی زندگی کے لیے ضروری ہے حب کا استعمال کرنا, اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے حب کا موجود رہنا. تو حب معنی ہوتا ہے غلہ, حب کے معنی ہوتا ہے محبت, اور حب کا مطلب ہوتا ہے محبوب, جس کو چاہا جائے اس کو کہتے ہیں حب. جیسے ایک حدیث میں, حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اهمتهم شان المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا من يشتري عليه الا اسامة بن زيد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتوا في حد من حدود الله, ثم قام فخطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد, واعلم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه الترمذي في كتاب الحدود. امام الترمذي رحمه الله عليه اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحدود میں لائے, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قریش کی ایک شاخ ہے قبیلے بنو مخزوم, ایک مخزومیہ عورت نے چوری کر لی, چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب قریش کا ایک بڑا طاقتور قبیلہ جس سے حضرت خالد ابن ولید ہے, حضرت خالد ابن ولید مخزومی ہے, اسلام کا مائع ناز فرزند خاندان کے, قبیلے کی ناک کا مسئلہ آ گیا. اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، کسی طریقے سے عورت کا ہاتھ کٹ کے سے بچا لیا جائے. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے گا، اس سلسلے میں بات کون کرے گا کہ اللہ کے رسول عورت کا ہاتھ مت کٹوائیے. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہنے لگے ایک صاحب ہے نا، من يستر عليه الا اسامه بن زيد الحب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم کے محبوب جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے ہیں اسامہ ابن زید، ان کے علاوہ کون آپ سے بات کر سکتا. لوگوں نے کہا کہ جناب آپ جاؤ ذرا بات تو. فکلموا اسامہ بن زید، حضرت اسامہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہے کہ آپ اس عورت کا ہاتھ مت کٹوائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. فقال، آپ نے فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے اندر تو سفارش کر رہا ہے. تم مقام، آپ کھڑے ہوئے. فقطب، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا. فقال، آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم، تم نے جو پہلی قوم جو ہلاک ہوئی ہیں ان کے اندر ایک بنیادی خرابی یہ تھی کہ جب کوئی شریف چوری کرتا، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، اگر کوئی بڑا آدمی شریف آدمی چوری کرتا تو سارا کچھ کو چھوڑ دیتے. اور وہ اذا سرق فیہم الضعیف، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد قائم کرتے. جہاں تک میرا معاملہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو صاحب کا دم لے. یہ قانون اسلام، اگر ایسا قانون نافذ ہو جائے تو دنیا میں کہیں کوئی ظلم جبر ہو ہی نہیں، کہیں کوئی فساد برپا ہی نہ ہو. کتنا پیارا جملہ ہے، انصاف اور عدل میں ڈوبا ہوا جملہ. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، جانتے ہیں فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر میرے جگر کے ٹکڑے نے بھی چوری کی تو محمد کا ہاتھ کاٹ لے گا. واہ، اسلام کو اصول دیکھ رہے ہیں، ایک ایک اصول قربان جانے کے قابل ہے. تو ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ حب کہتے ہیں دانے کو، غلے کو، اور حب کہتے ہیں محبت کو، اور حب کہتے ہیں محبوب جس کو چاہا جائے. حضرت اسامہ ابن زید کو حب و رسول اللہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب. لفظ محبت ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، محبت، محبت نہیں محبت، ان پر زبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جب فرعون کا یہ خونی حکم لاگو کر دیا گیا ہے کہ کوئی لڑکا پیدا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے. ایسے ہی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اب ان کے ماں باپ کانپنے لگتے ہیں، ان کی ماں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ الف وسیع تابوت فق وسیع الیم الیم الساحلیا ابو عدو لبا عدو اللہ والخلق علیک محبتا منی ولتسمع علی عینی، ایسا کرو ایک صندوق میں ان کو ڈال کر کے حوالے ذریعہ کر دو. اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے اور صندوق کو ذریعہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور ان کی بہن دور سے اس صندوق کو اپنی نگاہ میں رکھتی ہیں. صندوق بہتے بہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے محل میں چلا جاتا ہے. آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے بہت رحم دل نیک خاتون، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں، دیکھتی ہے کہ ایک بہتا ہوا صندوق آ رہا ہے، لونڈیوں کو حکم دیتی ہے کہ دیکھو کیا بہ رہا ہے، بہ کر آ رہا ہے، لے کر کے میرے پاس آؤ. جب وہ صندوق لایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ، فوراً اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں. یہ خبر پورے محل میں پھیل جاتی ہے، فرعون دوڑتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہے لڑکا تو لاؤ میرے حوالے کر، میں اس کو قتل کر دوں. کہنے لگی وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. کہ دیکھو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیتے ہیں اس کو، ہماری اولاد نہیں. عجیب بات تو یہ، انا ربکم الاعلى کا دعویٰ کرنے والا بے اولاد تھا، ایک اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلى. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں کر پا رہا تھا، اپنی بیوی کے ہاتھوں کی ڈنڈے کا سامان نہیں کر پا رہا تھا، ایک بچہ پیدا کرنے پر قادر رہے گا اور بولتا تھا ہاں رب کو ملا لا. بدماغ لوگ بہت گزرے تاریخ میں. لا تقتلوا، دیکھو اس کو قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ. اچھا یہ ہم تو آنا شاید ہم کو نفع دے اور نہ کہیں وہ اللہ بیٹا بنا لیں اس کو. کیا فرماتا ہے کہ موسیٰ تم قتل ہونے سے بچ نہیں سکتے تھے، جانتے ہو کیوں بچے؟ فرعون نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ کی وجہ ہے وال کئی تو آنے کی محبت ملنی، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی، اس محبت کی وجہ سے تو بچ گیا، ورنہ وہ تیرے کو چھوڑتا نہیں تھا. والقیت علیک محبت منی، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی، اس محبت کی وجہ سے فرعون جیسا تنگ دل اور ظالم تیرے قتل سے باز آیا، ورنہ تجھے قتل کر دیا جاتا. محبت کا پاور دیکھ لو پاور کتنا. اور ایک نقطہ یہاں بتا دوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ حرکتیں تین ہوتی ہیں، کسرا فتح وما، ضمہ یا اقبل حرکات. محبت کے لیے حب کا لفظ جو ہے اس پر اقبل حرکات ضمہ دیا گیا ہے، اس میں پاور بہت ہے. حب ایک نحوی اصول ہے، یہ کہ اقبل حرکات ضمہ ہے، اور اقبل حرکات کی اس کو ادا کرنے کے لیے پورا منہ بند کرنا پڑتا ہے. وہ طاقت لگتی ہے اس میں. اور حب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی حرکت منتخب کیے، اقبل حرکات اور ضمہ پیش خطا کثرا ای، لیکن ضمہ کو ادا کرنے کے لیے پورا منہ بول کرنا پڑتا ہے، طاقت لگتی ہے اس میں. اقبل حرکات ہو تو واحد بدی، یہ محبت کا پاور ہے لفظ کے اندر بھی. اور اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اگر میں تیرے اوپر محبت نہ ڈالی ہوتا اپنی طرف سے تو تو قتل ہونے سے نہیں بچ سکتا. اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ صفت محبت سے متصل کرتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ سب سے یکساں محبت نہیں کرتا، صفت محبت سے متصل ہے، محبت کرتا ہے اور سب سے یکساں محبت نہیں کرتا. محبت میں مدارج ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفقه عمل الشيطان. رواه مسلم في كتاب القدر. حضرت امام مسلم حدیث پاک کتاب التقدیر میں لائے ہیں جہاں تقدیر کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، حالانکہ بہتری ہر ایک کے اندر ہے لیکن اللہ طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو دو باتیں معلوم ہوں، ایک تو اللہ محبت کرتا ہے اور دوسرے محبت سب سے یکساں نہیں کرتا بلکہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کسی سے کم محبت کرتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہی نہیں. کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے کم محبت کرتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہی نہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ فخر کرنے والے سے اور اترانے والے سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدين، فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. تو کسی سے کم محبت کرتا ہے، کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہی نہیں. ایک نقطہ یہاں اور بتا دوں کہ ایک ہے رحمت ایک ہے محبت، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جواب اس کا یہ کہ رحمت سب سے اوپر کرتا ہے، محبت سب سے نہیں کرتا. رحمت تو کافر کے اوپر بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے، لیکن محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. کافر کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے، نافرمانوں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے، لیکن محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. یہ فرق ہے محبت اور رحمت کے اندر. اب آگے بڑھتے ہیں، کیا انسان اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی محبت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اجازت ہے. پھر خصوصیت اللہ کی محبت کی، اللہ کی محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت سب سے کرے لیکن اللہ کی محبت تمام محبتوں کو کر ڈالی ہو، یہ مطالبہ ہے. تھا. ایک صحابی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی شادی ایک عورت سے ہو گئی تھی, غلام تھے اور آزاد ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ اب میں مغیث کے نکاح میں نہیں رہتی, ان صاحب کے نکاح میں نہیں رہتی. تو وہ روتے تھے بےچارے محبت کے اندر, جی چاہتے وہ حدیث ہی پیش کر دو. حدیث اس طرح ہے, مان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان الزوج بریئۃ کان عبدا یغال له مغیث کان ینظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریئۃ و من بغض بریئۃ مغیث. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتی قالت تامرنی یا رسول اللہ قال انما انا اشفع قالت لا حاجت فی. رواہ البخاری کی کتاب الطلاق, امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب الطلاق ملا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی اور ایک غلام تھے, غلام کا نام تھا مغیث اور لونڈی کا نام تھا بریرہ. دونوں غلام لونڈی سے دونوں کی شادی ہو گئی تھی, اچانک بریرہ آزاد ہو گئی اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی اگر آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے, چاہے نکاح سے باقی رکھے یا نکاح سے فخر کر دے. حضرت بریرہ نے کہا مغیث کالے کلوٹے ہیں, میں خوبصورت ہوں, میں ان کے نکاح میں نہیں رہتی, شریعت نے مجھے اجازت دے دی, میں اب ان کو اپنا شوہر نہیں مانتی. حضرت مغیث محبت میں بالکل ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے. انظر الیہ یطوف خلفها یبکی, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بریرہ کے پیچھے پیچھے جہاں کہ گلی میں جاتے ان کے پیچھے چلے جاتے تھے اور روتے تھے. وہ تو منہ تصویر والا لکھی تھی اور ان کے آنسو ان کے گالوں کے اوپر ان کی داڑھی کے اوپر گرتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا, عباس دیکھ نہیں رہے ہو کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے؟ اور یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ بریرہ بہت دنوں تک مغیث کے نکاح میں رہ چکے ہیں لیکن اتنی نفر ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں, توجہ نہیں دے رہی. تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول بریرہ کو بلا کے ذرا سمجھاؤ. آپ نے بلایا کہ لو آ جاتی رجوع کرو. کہنے لگی تامر نہیں آ رہا سر اللہ, اللہ کے رسول آپ خود دے رہے مجھے, اگر یہ شریعت کا حکم تھا آنکھوں پر تاکہ شریعت کا حکم نہیں اندما آنا اس کا, میں صرف سفارش کر رہا ہوں, سارے لاکھ آ جاتا تھی آپ کی سفارش میں بھی کوئی ضرورت نہیں, آپ سفارش مت کیجیے. اللہ نے دیکھے سنت نازک کو ایک عورت کو آزادی رائے کا کتنا حق دیا. کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا گیا, عورت کو مجبور رکھا گیا. ایک عورت نبی سے پوچھ رہی ہے آپ کا یہ حکم ہے, یعنی یہ شریعت کا حکم ہے؟ یعنی شریعت کا حکم نہیں تو میں آپ کی بات نہیں مانتی. اللہ سالت لا حاجت لی فیہ, مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آزادی رائے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا پیش کر رہے ہیں؟ اور اس کے رسول نے شریعت اسلامیہ نے عورتوں کا حکم دے رکھے. اب آگے بڑھتے ہیں, سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے یہ سوال, اور اس کے بعد کس سے کی جائے یہ پہلے متعین کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اچھا برابر برابر بھی ہو سکتا ہے کیا؟ برابر برابر پلڑے دونوں برابر ہوں اللہ کی محبت کے اور کسی اور کے, اگر دونوں پلڑے برابر ہو گئے تبھی شرک ہے. دلیل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من اللہ سے میت تک من دون اللہ اندازا, اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ شرکا بنا رکھے ہیں, کچھ نظائر کچھ مقابی بنا رکھے ہیں انہوں نے. جو پورا ہو کہ یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں, یعنی ان کی محبت ایسی ہے کہ بتوں سے جتنی محبت ہے, اپنے اولیاء سے جتنی محبت ہے, اتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں. ساری اس کی اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت برابر بھی نہیں ہو سکتی, پلڑے برابر نہیں ہو سکتے. کم یہ بھی حرام, سب سے کم اگر اللہ سے محبت کی جائے یہ بھی جائز نہیں, برابر شرابر یہ بھی جائز نہیں. تو سب سے محبت کرو لیکن اللہ کی محبت سب سے اوپر غالب ہونی چاہیے. دلیل دلیل اس طرح ہے, قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد, تمہارے بیٹے بیٹیاں, تمہاری بیویاں, تمہارے بھائی, تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے وہ مال جن کو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو اور وہ بلڈنگ جن کو دیکھ دیکھ کر کے تم خوش ہوتے ہو, یہ تمام چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں احب الیکم من اللہ یعنی ان تمام سے محبت کرو, بیٹوں سے محبت کی اجازت ہے, اولاد سے محبت کی اجازت ہے, بھائیوں سے محبت کی اجازت ہے, خاندان والوں سے محبت کی اجازت ہے, آبا و اجداد سے محبت کی اجازت ہے, مال سے محبت کی اجازت ہے, بلڈنگوں سے محبت کی اجازت ہے, اجازت ہے, لیکن اللہ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے تو پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب. اور ایک نقطہ یہاں بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے, اس کے بعد نمبر کس کا ہے, سب سے زیادہ محبت کسے کی جائے, اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ اللہ کے بعد کسے محبت کی جائے, رسول سے. لیکن ایک نقطہ یہاں بتا دوں, اگر اللہ کے رسول سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے تب یہ شرک ہے. جی ابو طالب نے محبت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر جاننے میں کیوں چلے گئے, پھر جاننے میں کیوں گئے؟ حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی محبت, لیکن یہ محبت کیسی تھی؟ قرابتی محبت تھی, یہ میرے خاندان کے ہیں, یہ میرا نتیجہ ہے, رشتے داری کی وجہ سے محبت تھی, یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی. لہذا اگر کوئی رسول سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, اور اگر رسول سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس محبت کو کوئی مطلب نہیں ہے. آدمی جاننے میں جانے بھی نہیں بچ سکتا. اللہ کے لیے محبت ہو, رسول سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. اللہ یہ نقطہ یاد رکھا جائے, کوئی ابن تیمیہ نے بیان کیا اور پیارا نقطہ ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو تب اس محبت کا بھی فائدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں, مقام دیکھتے ہیں, اس کے بعد فائدہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد تقاضا دیکھتے ہیں. محبت کا مقام, پھر محبت کی اہمیت, پھر تقاضا. حدیث اس طرح, مار عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من كل شيء الا من نفسی فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فانه الان والله لانت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور تمام البخاري حديث پاک کتاب الايمان والنذور ملا ہے عبد الله بن هشام سے. حضرت عبد الله بن هشام کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ ساتھ میں جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا بڑے پیار سے. پیار کا یہ انداز دیکھ کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میری جان کے علاوہ دنیا کے ہر چیز سے محبوب ہیں. لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی میری جان کو چھوڑ کر کے بقیہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی میری ذات اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیرے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا فإن الآن واللہ خدا کی قسم اب آپ ہو گئے لأنت احب الی من نفسی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر اب ہے عمر. اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے محبت سے جو خالی ہو, محبت سے جو دل خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا, محبت سے جو خالی ہو وہ دل دل ہو نہیں سکتا, بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا, اور ہزاروں سال بیکار سجدے رائے گا حامد بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. حضرت رسول سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان ابھی نامکمل ہے, تیری جان سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤ تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. جب حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہو گئے, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر, یعنی اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے عمر. تو بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. ایمان کے کمال کے لیے محبت رسول ضروری ہے. سب سے زیادہ محبت نبی سے اگر ہے تو سمجھو اس کا ایمان مکمل ہے. ایک حدیث اور اسی کتاب میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد آگے بڑھ. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان ملا ہے اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے اور اس کے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام. اب آگے بڑھتے ہیں. رسول سے اگر محبت کر لیا جائے فائدہ پتہ, رسول کا فائدہ کیا ہے؟ یہی سوال ایک حدیث میں ہے. جواب دیکھیے حدیث اس طرح ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعه فقال ما الساعه قال وماذا عادت لها قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رواه البخاري في كتاب المناقب. امام البخاري حديث باب كتاب المناقب ملائے اور راوی حضرت انس ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سوال کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سوال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی. سب مسکرائے. یہ کہا کہ بدو ہے, ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے. ہمارا عادت صلاح قیامت کب آئے گی یہ پوچھتا ہے. ہمارا عادت صلاح قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے؟ سال اللہ کے سمے کے سمجھ کچھ نہیں. کاشی تو کچھ نہیں تیاری, لیکن اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے اندر. کیا؟ اللہ احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ میرے پاس قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت ما من حببت, جس سے تو محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من حببت. حضرت انس فرماتے ہیں زندگی میں اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس قول سے ہوئی کہ جس کس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اس قول سے زیادہ زندگی میں کسی بات کو خوشی نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جتنا زیادہ ہمیں خوشی ہوئی. فرحنا پورے صحابہ کرام کی بات کہی جا رہی ہے. تمام صحابہ کرام کو کسی بات پر اتنا زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں, اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, وارجو ان اکون معہم اور امید کرتا ہوں میں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں گا. میں خود بھی یہ ہوں اس وجہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. وہ اندر عمل سے مسئلے عمل, اگر کہ میرے اعمال رسول کے عملوں کی طرح نہیں ہے, میرے اعمال ابو بکر کے عملوں کی طرح نہیں ہے, میرے اعمال عمر کے عملوں کی طرح نہیں, لیکن کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور نبی نے کہا کہ جن کے ساتھ محبت کرو گے انہیں کے ساتھ تم ہو گے, تو میں رسول کے ساتھ ہوں گا, اور اسی طریقے سے میں ابو بکر کے ساتھ ہوں گا, میں عمر کے ساتھ ہوں گا. اگر کہ میرے اعمال رسول جیسے نہیں, میرے اعمال ابو بکر جیسے نہیں, میرے اعمال حضرت عمر جیسے نہیں, اگر میں نے ایسے اعمال نہیں کیے تو انہوں نے کیے، لیکن کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں زیادہ میں انہیں کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا انتم ما من احببتا. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ. فائدہ کرو، فائدہ کیا ہوگا رسول سے محبت کا؟ جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے. جی چاہتا ہے اس تعلق سے ایک اور روایت پیش کر دوں. ربیع ابن کعب اسلمی کی، اس سے بریلویہ بہت غلط استدلال کرتے ہیں. وہ روایت دیکھ لیجیے، پہلے پوری روایت پیش کرتا ہوں. وار ربیع ابن کعب اسلمی، وار ربیع ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئي وبحاجتي فقال سلمي قلت فإني مرا فإني أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت برغاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم في كتاب الوضوء. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوضوء کے اندر لائے اور راوی حضرت ربیع ابن کعب اسلمی. حضرت ربیع ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ آپ کو وضو کا پانی دے دوں، آپ کو کسی اور ضرورت حاجت کے لیے پانی دے دوں. جب آپ نے فرمایا ربیعہ سلمی اس سے مانگو، دیکھو بریلوی نہیں رک جاتا ہے، دیکھو نبی نے کہہ دیا سلمی مانگ ربیعہ مانگو، آگے کیا ہے؟ آگے نہیں بولتا، آگے نہیں بولتا. دیکھو نبی نے کہہ دیا مانگ ربیعہ مانگ، فقال سلمی مانگ، تو مختار کل ہے آپ، معاف دوں گا. حالانکہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد یہ جو استدلال ہے اس استدلال کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی. نے کہا کل نہیں کچھ مانگنا ہو تو مانگو. یہ انداز حضرت ربیعہ نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے، موقع بہت اچھا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حالت میں ہے. موقع بڑا اچھا تاکہ اللہ کے رسول ایک بات ایک چیز مانگتا ہوں. کیا کہتے ہیں فینی اسلو کا مورا فقط کا جنت، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ کیا رحمت اللہ، دنیا نہیں مانگی انہوں نے، کہا کہ اللہ کے رسول بس ایک چیز مانگتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ رہیں گے نا وہاں میں رہنا چاہتا ہوں. فینی اسلو کا مورا فقط کا جنت، بڑے عجیب لوگ تھے صحابہ اللہ، بڑے عجیب لوگ تھے. دنیا انہوں نے تو بظاہر خراب کر دی لیکن آخرت انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اللہ نے دنیا ہی ان کو خطاب دے دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. تاکہ اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ مانگو جو مانگنا ہو، ایک چیز مانگتا ہوں، فإني أسألك مرافقتك في الجنة، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہیے مجھے. سنجا جی نے کہا تو بہت بڑی بہت بڑی چیز مانگی ہے اس نے، تو قال غیر ذلك، اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز مانگو. ابھی اڑ گئے کل تو ہوا تھا نہیں مجھے یہی چاہیے، کل تو ہوا تھا نہیں مجھے یہی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا کرو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے اوپر زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ اچھائیاں کرو، خاص طور سے نمازوں کی پابندی بہت بہت کرو، اور اس کے ذریعے مجھے مدد ملے گی کہ میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کر سکوں. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ کا جو جملہ ہے وہ بریلوی استدلال کا پول کھول دیتا ہے. اگر آپ سب کچھ دے سکتے تو آپ یہ کیوں فرماتے کہ نمازیں پڑھ کے کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو؟ اس لیے کہ جو مختار کل ہوتا ہے اسے مدد کی ضرورت نہیں رہتی. یہ تو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. مختار کل مدد نہیں مانگتا، ڈائریکٹ دے دیتا ہے. فائنلی الگ فکر کے کثرت کی ضرورت، زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. اس سے یہ پتا چلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہوگا، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہوگے. ایک بڑی عجیب حدیث سنانے جا رہا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لي أي شيء يسمعوا ذلك فسألوه فقال لي أنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري في كتاب التوحيد امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے ہیں. بخاری کتاب التوحید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا, لشکر بھیجا ایک, اور اس پر ایک آدمی کو امیر بنا دیا. اس وقت جو امیر ہوتا تھا لشکر کا یا شہر کا, جو امیر بنا دیا جاتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا. اب یہ جب بھی راستے میں نماز کا وقت ہوتا, جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت کو کل اللہ ضرور پڑھتے. صحابہ کرام نے کہا کیا بات ہے, بس کل ہو اللہ پڑھتا رہتا ہے. الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی صورت میں کل اللہ وہاں گھسے دیا, دوسری رکعت پڑھائی پورا ملے کل اللہ وہاں گھسے دیا, ہر اس میں کل اللہ وہاں تو کچھ نہیں کہا انہوں نے. فلم مارا جاؤ, جب یہ لوگ لوٹے تو ذکر ذالک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے کہا کہ چلو نبی سے پوچھتے ہیں. یہ تو کل اللہ پڑھتا رہتا. کہا اے اللہ کے رسول, وہ جن کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا نا, ہر نماز میں کل اللہ, ہر نماز میں کل اللہ, وہ کائے کو پڑھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں سے پوچھ لو. چلو یہ جی سہی اتنا ظاہر, چلو لیے گی صحیح اسنوزاری, جا کر ان سے پوچھو ایسا کیسے کرتا ہے, لیے گی صحیح اسنوزاری ایسا کیسے کرتا ہو, ہر رکعت میں کل اللہ پڑھتا ہے, اسے پوچھو چلو لیے گی صحیح اسنوزاری, اسے پوچھو کیسا کیوں کرتا ہو. گئے کہا کہ بھائی ایسا ہے, وہ جو آپ کل اللہ آ جائے گا اٹھا دے رہے نا, اس تعلق سے ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا, نبی سے جا کر کے پوچھا ہے, اور نبی نے آپ سے یہ پوچھوایا ہے کہ آپ کل اللہ ہر رکعت میں کیوں لاتے ہیں, بتائیں گے آپ؟ آج بھائی ایسا ہے, لأنها صفة الرحمن, اللہ کی صفت ہے, وانا احب وانا اقرا بها, اور مجھے بڑی محبت ہے کہ میں اسے پڑھوں, مجھے قل ہو اللہ سے بہت محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بول دو کہ اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے, فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحبه اخبروه ان اللہ یحبه, ان سے جا کر بول دو کہ اللہ بھی اسے بہت محبت کرتا ہے. اللہ ہو ایسے قل ہو اللہ سے محبت, اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے, اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے. قل ہو اللہ, اللہ کا کلام ہے, کرام اللہ کی صفت, اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے محبت اللہ سے محبت ہے. قل ہو اللہ سے وہ محبت کر رہا ہے نا, اس کو جا کر کے خبر دے دو. نبی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ جا کر انہیں بتا دو اخبروا ان اللہ یحبو, وہ قل ہو اللہ سے محبت کرتے تو اللہ ان سے محبت کرتا. یہ ہے محبت کا مقام اور محبت کا فائدہ. یہاں تک ہم پہنچے, اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے. ہاں اب مسئلہ آ گیا ہے. پانی ہم محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں, کوئی طریقہ ہونا چاہیے نبی سے محبت کا. ہاں یہ ایک حدیث سے واضح کر دیتے ہیں کہ نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہے. حدیث اس طرح ہے, وار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لاحب الی من نبی وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي إِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ إِنِّي إِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتَ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُضِيتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ اللَّهَ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في الأوسط والهيثم في مجمع الزبائد وقال ضياء المقدسي لا أرى في إسناد هذا الحديث بعثا. حضرت ضیاء مقدسی نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر میں کوئی حرج نہیں دیکھتا, یہ حدیث طبرانی میں بھی موجود ہے اور مجموع زوائد حیثم میں موجود ہے. اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انداز دیکھیے کیا حدیث ہے, کہنے لگا اے اللہ کے رسول انک لاحب الی من نفسی, اللہ کے نبی آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں, میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. صاف صدا تعالی اللہ, اور اللہ کے رسول وانک لاحب الی من ولدی, میں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. صدا تعالی کا انداز, اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول، میں جب گھر میں ہوتا ہوں، میں انی لا دون فی البیت، گھر میں جب ہوتا ہوں تو آج پور کا جب آپ کی یاد آتی ہے، فما اصبر حتی آتی فان ذرہی لئی، تو میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں آ کر کے تب تک مجھے صبر نہیں ہوتا. فما اصبر حتی آتی فان ذرہی لئی، آپ کی یاد گھر میں آتی ہے تو جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں، دیکھے بغیر مجھے صبر نہیں ہوتا، مجھے آپ کے پاس آنا ہی پڑتا ہے. اللہ کے رسول، میرا ایک پرابلم ہے، میرا ایک پرابلم ہے. کہ وہ کیا کہا؟ کہ وینی اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. دیکھو تمام صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ نبی کو موت ہوگی، ایک قوم مانتی ہے کہ نبی کو موت ہوگی. یہ حضرت فرما رہے وینی اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کا اذا دخلت الجنت، جب آپ جنت میں جائیں گے تو اسی تمام نبی تم نبیوں کے ساتھ آپ بلند مراتب تک پہنچ جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے آپ ہم سے. وہ اذا دخلت الجنت، اور جب میں جنت میں جاؤں گا، دیکھو محبت ہے نا، آدمی بولے گا میں جنت میں جاتا، اذا دخلت الجنت، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو خشیت اللہ آ رہا، میں ڈر رہا ہوں کہ آپ کو کیسے دیکھوں گا. محبت دیکھیں، یہ محبت بلوا رہی کہ بول دو جنت میں جاؤں گا. اذا دخلت الجنت، میں جب جنت میں جاؤں گا تو خشی تو اللہ راک. اے اللہ کے رسول، میرا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے اور نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پہ پہنچ جائیں گے، میرے عمل تو ایسے نہیں، میں تو چھوٹا آدمی، میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ خشی تو اللہ راک، یہ محبت ہے جناب علی، اس کو محبت بولتے ہیں. خشی تو اللہ راک، اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہاں تو یاد آتی ہے تو آپ کو آ کر دیکھ لیتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے وہ محبت دیکھ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظر جبرائیل کی حیات لائے، نبی نے اس کی محبت کا جب کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، کہا کہ میرے بندے رسول جواب نہیں دے رہا، میں جواب دے رہا ہوں نا. فلم یرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسبنا أولئك رفيقا. اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ کو تیرے رسول کے ساتھ ہی رکھوں گا، تجھ کو تیرے رسول کے ساتھ ہی رکھوں گا. نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا. فلم یرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل بهذه الآية. ابھی سوال ختم ہوا، جواب نہیں دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اتر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جو ان لوگوں میں سے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. نبیوں کے ساتھ ایسا آدمی ہوگا، ایسا آدمی صدیقین کے ساتھ ہوگا، ایسا آدمی صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ، یہ ہے محبت رسول کا طریقہ، طریقہ کہ رسول سے محبت کیسے کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. رسول کی جتنی اطاعت کریں گے آپ، جتنی اتباع کریں گے، سمجھو آپ رسول سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ آپ اتباع کریں گے سمجھو اللہ سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں. یہ لنک ہے. اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چند فداکاریاں اور اطاعت کا انداز، اتباع کا انداز بتا دوں. ایک حدیث پہلے لیجیے، وان حمزہ بن ابی اسید الانصاری عن ابی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان سے شروع ہو رہی ہے، ان حمزہ بن ابی اسید الانصاری عن ابی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اب آگے بات آ رہی ہے، وہ خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكم بعفاف الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوق يديه رواه أبو داود في كتاب الأدب. حضرت إمام أبي داود في حديث الطاقة كتاب الأدب في أندر لائن حضرت حمزہ ابن اسید انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان سے باپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, سند انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, کیا سب وہ خارج من المسجد, آپ مسجد سے نکل رہے تھے, کیا ہوا فاختلط الرجال مع النساء, مسجد سے جب لوگ باہر نکلے نماز پڑھ کر کے تو مرد عورتوں کے ساتھ مل گئے آپس میں. یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں دونوں مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایک قوم اصرار کر رہی ہے کہ مسجدوں میں آنا منع ہے عورتوں کا. سب طلب کا وکل مان لیسا, عورتیں مختلف ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنسائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا استغفرنا استغفرنا فإنه ليس لكن أن تحكمن الطريق, تمہارے لیے تمہارا حق نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ بیچ چلو. یہاں ایک لفظ کا ایکسپلینیشن کر دوں میں, حق حق کسے کہتے ہیں, حق یہاں لفظ استعمال ہوا ان تحققن الطريق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں تم لوگ پیچھے ہٹو, بیچ میں مت چلو, تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ تم ان تحققن الطريق کے تم راستے کے بیچ میں چلو. حق تفریح کا مطلب ہوتا ہے راستے کے بیچ میں چلنا, اس کا مطلب حق جو ہوتا ہے افراط و تفریح سے پاک بات کو بولتے ہیں. حق اس بات کو کہتے ہیں جس میں افراط کا ہو, جس میں تفریح کا بالکل بیچ بیچ, اس کا مطلب صراط مستقیم کا مرادف ہے. آپ حق کے اندر افراط و تفریح نہیں ہوتا, اسی وجہ سے حق تفریح کا مطلب راستے کے بیچوں بیچ چلنا, نہ افراط و نہ تفریح. اس طرح میں چلو تجارو پہلے نہیں چلا تم جانتا حکومت کری, تمہارا حق یہ نہیں کہ راستے کے بیچ میں چلو. علیکن ابھی ہاف پاتی پڑی, ہافا میں نے کنارا راستے کی کناروں سے چلو. کہتے اس حکم کے بعد ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جب بھی عورتیں مسجد سے نکلتی, صرف ایک بار آپ نے فرمایا, جتنی مرتبہ نکلتی ہو تو فتح تلمرا تو تلسط کو بجلی دار سمٹ جاتی تھی, یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اس عورت کا کپڑا اٹک جاتا تھا دیوار سے, حتی ان سو بار ہے کانوں کو بجلی دار اس کا کپڑا اتنا سٹ کے چلتی تھی دیوار سے کہ کبھی کبھی اس کا کپڑا الٹ جاتا تھا دیوار میں, یہ لسو کے ابھی اس کے سمٹنے کی وجہ سے. بتائیے اللہ اکبر, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کہ ایک بار آپ نے کہہ دیا تو مرد تو مرد, عورتیں بھی ایک طرف سے چل رہی ہیں اور اتنا سمٹ کر کے چل رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کے کپڑے دیوار میں سب جا رہے ہیں. یہ محبت کا انداز کہ نبی جو بات کہہ دے اس کو گرا باندھ لیا جائے, گانٹ باندھ لیا جائے, اس کے خلاف نہ کیا جائے. ایک اور حدیث آ گئی جسے امام ابی داؤد کتاب الزکات میں لائے ہیں اور روایت اس طرح ہے, وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها وفی ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال لا اتوتین زکاتها قالت لا فقال قال ايسرك ان تصبرك النار بهما يوم القيامه سوارين من النار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله رواه ابو داود في كتاب الزكاة حضرت امام ابي داود في حديث باب كتاب الزكاة قرائے اور سند ہے عن امر بن شعيب عن ابي هريره رضي الله عنه ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی, وہ ماں ہے ابنۃ اللہ, اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو سونے کے موٹے موٹے کڑے تھے. وہ فی عزیز نہ کہا مسکتان غلی زطان مزاج, مسکا کہتے کنگن کو, مسکتان غلی زطان غلیظم موٹے, وہ فی عزیز نہ کہا مسکتان غلی زطان مزاج, سونے کے دو موٹے کڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کڑوں کی طرف دیکھا, کہا کہ بیٹے اس کے زکات نکالتی ہے, فقال لا تؤتين زكاة هذا, زکاة نکالتی ہے ان کا, فنکلا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ ان دو کنگنوں کے بدلے تمہیں آگ کا کنگن قیامت کے دن جہنم میں پہنائے. اللہ عورت نے اتنا سنا کہ فوراً فقال عنهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم, دونوں کنگن کرے کتنے قیمتی رہوں گے, بہت موٹے تھے وہ, اور اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا, کہا ہم اللہ اور رسول اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ محبت ہے, ایک بات زبان سے نکل کہ کیا تجھے پسند ہے کہ ان کنگنوں کے بدلے تجھے جہنم میں اللہ دو آگ کے کنگن پہنائے, فوراً کنگن اتار دیے. یہ ایمان اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز, تو محبت بولتے. ایک حدیث اور سناؤں, بڑی پیاری حدیث ہے, امام ابی داؤد کو کتاب اللباس میں لائے حضرت معاویہ ابن قرۃ کو روایت اس طرح وعن معاویہ ابن قرۃ عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رحط من مزینۃ فبایعنا وعند قمیصہ لمطلق الازرار ثم ادخلت یدی فی قمیصہ فمسست الخاتم قال عروۃ فما رأیت معاویۃ ولا ابنہ قط إلا مطلق أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا رواه أبو داود في كتاب اللباس. حضرت معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ میں آیا کہ قبیلہ مزینہ اس کے ایک وقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب آئے آنا ہم نے بیعت کی. جب یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر بیعت کیے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا گریبان تھا, بٹن نہیں لگے تھے. دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلے ہوئے, کیا انداز تھا, اللہ اکبر, کیا توازو تھی, کیا انکسار تھا, اتنے مرتبے والا نبی اس قدر انکسار. قمیصہ لمطلق الازرار, کہ گریبان کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تو پورا گریبان کھلا ہوا تھا. معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص میں ہاتھ ڈالا, ثم ادخلت یدی فی قمیصی فمسست الخاتم, میں نے وہ مہر نبوت کو مس کیا, چھوا. مہر نبوت دائیں کی بالکل غدے کی طرح, جوائنٹ کی طرح کی, تو میں نے مجھ کو محسوس کیا, چھوا اس قمیص میں ہاتھ ڈالنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈال لے ہاتھ کدھر ڈالتا ہے, ہاتھ ڈال کر کے وہ خاتم محسوس کیا, چھوا اس کو. روا کہتے ہیں سال اور روا کہتے ہیں فما رأيت معاوية ولا ابنه, معاویہ اور ان کے بیٹے جو آئے تھے قرہ اور معاویہ دونوں, میں نے دیکھا کہ معاویہ اور ان کے بیٹے دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا تھا, میں نے زندگی بھر چاہے وہ گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو, شتاء ولا حر, گرمی کا موسم ہو کہ سردی کا موسم ہو, کبھی انہوں نے اپنے قمیض کے بٹن بند نہیں کیے. ولا انذرنی اذرارهم ابدا, انہوں نے زندگی میں کبھی قمیض کو بٹن بھی نہیں لگایا. ایک حالت دیکھنے نبی کی لگانا جائز ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت کو انہوں نے دیکھا وہ ادا اتنی پسند آئی کہ زندگی بھر انہوں نے اپنے قمیص میں بٹن نہیں لگایا, باپ بیٹے دونوں نے. یہ ہے محبت کا انداز, اس کو کہتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ایک اور حدیث پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب الاطعمہ میں لائے, روایت اس طرح. وعن ابي طالوت قال دخلت على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ياكل القهوه ويقول ما لك شجر يا لك شجره ما احبك الي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك. رواه الترمذي في كتاب الاطعمه. حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ کدو کھا رہے تھے, کدو وہ یا کل کرا, وہ کدو کھا رہے تھے, وہ یقول, اور کدو کھاتے کھاتے کدو کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں وہ یا لکی شجرتن, کتنا اچھا پھل ہے تو, ماں احبت کے لیے اب اس سے کتنا محبت کرتا ہوں, اسے کدو سے بول رہے ہو, کدو سے بولے کھاتے ہو, کدو سے بولے یا لکی شجرتن, ارے تو کتنا اچھا پیڑ ہے, کتنا اچھا پھل ہے تو, ماں احبت کے لیے آئے کدو, میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں, بے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کہ اس لیے کہ میرا نبی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ ہے محبت کا انداز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہوں. اللہ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ خیر واحسن الجزا. ابھی آپ محبت رسول کے تقاضے پر فضیلت الشیخ طالب الدین قاسمی حفظہ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے. کچھ سوالات ہیں کیونکہ مغرب کے لیے اچھا خاصا وقت ہے ہمارے پاس, تو کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں شیخ صاحب سے, میں سوال کرنا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے, جو لوگ سوال اگر جو ہے شیخ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سوالات کی پرچی لکھ کر یہاں بھیج دیں. سوال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت کی رات ہے, سوال یہ ہے 15ویں شعبان کی رات کیا عبادت کی رات ہے؟ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، سال بھر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جہاں تک 15ویں شعبان کا مسئلہ ہے، ایک تو رات کا معاملہ ہے اور ایک دن کا معاملہ ہے۔ دن میں کیا ہے، روزے کا لوگ سوال کرتے ہیں اور رات میں عبادت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ روزوں کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اس دن۔ ہاں 15ویں شعبان کی رات کا معاملہ، تو بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اسی دن فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس کو لیلۃ القدر کے مقابل ملا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، وہ اس رات کے تعلق سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے غلطی سے۔ یہ بڑی بھیانک غلطی ہے، جو کچھ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں لوگوں نے سمجھا ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ رہا روزوں کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس میں تو مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں لیلۃ القدر کا معاملہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ جہاں تک اس رات کے اندر عبادت کا معاملہ ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن تو کہا ہے لیکن بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اور ہمارے انڈیا کے ایک مشہور عالم دین تھے، مشکات کی شرح انہوں نے عربی میں لکھی ہے، مراد المفاتی، انہوں نے کہا کہ جتنی احادیث آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں اس رات کی فضیلت کے تعلق، کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، کچھ ان عبادتوں کا تصور ہے اسلام میں، تو جتنی روایتیں آتی ہیں ہر روایت ضعیف ہے، صحیح روایت نہیں ہے، لیکن تمام روایات کو ملا کر کے کم سے کم اتنا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی عبادت کر لے تو چلتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، صرف علامہ البانی نے ایک حدیث کو حسن کہہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے کمر کس لیا کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے نہیں رکھتے تھے آپ جتنے کی شعبان میں رکھتے تھے، آپ پہلے ہی سے کمر کس لیتے تھے رمضان آنے، رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عمرہ اپنے والدین کے علاوہ کیا اپنے رشتے دار یا غیر رشتے دار کا کر سکتا ہے؟ کہ اس سلسلے میں ایسا ہے، اگر زندہ ہیں تو نیابت ہو سکتی ہے، نائب بن کر کے کر سکتا ہے، اب آ نہ سکے کوئی معذوری ہے تو، اور اگر مر گئے ہیں تو اگر وصیت نہیں ہے تو عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد اور صلاۃ اللیل میں کیا فرق ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اس کو تراویح بھی بولتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی بولتے ہیں، اور اس کو تہجد بھی بولتے ہیں، سب عبارات میں شکتا بہت متواحد، اور اس کے لیے سونا ضروری نہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں، بغیر سوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ سلسلے میں موتا امام مالک کی ایک روایت حضرت صاحب ابن یزید سے ہے، حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے عبید ابن کعب کو اور کمینے داری کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے لوگوں کو ان یقوم للناس 11 رکعتن، کہ لوگوں کو جا کر کے دونوں 11 رکعت تراویح پڑھائیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد والی جو روایت ہے اس روایت کے اندر اتنا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس طریقے کی کوئی بات ہے 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن کہاں پڑھا جاتا تھا، کون پڑھتا تھا، سند جو ہے اس کی صحیح نہیں ہے۔ یہ صاحب ابن یزید والی روایت جو ہے 11 رکعت والی، یہ پرفیکٹ ہے اور صحیح ہے، اور بخاری وغیرہ کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کی نماز کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ اعمال جسے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، یہ ہمارا اردو کا وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ، یعنی جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ، یہ وسیلہ اردو کا ہے. یہ عربی کا جو وسیلہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے اچھے اعمال کرنا کہ ان اچھے اعمال کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرے. اور تمام علماء لغت اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وسیلہ کا یہی مطلب ہے. بقیہ لوگوں نے وسیلہ کا مطلب وہ لے لیا ہے کہ قبر والے کا وسیلہ جب تک نہ ہو تب تک. بعض لوگوں نے تو کہا کہ اگر حسین کا وسیلہ نہیں تو نبی تک نہیں پہنچ سکتا، نبی تک نہیں پہنچا تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس طریقے سے وہ لنک لگاتے ہیں. حالانکہ وہاں جو ہے وسیلے کا جو مفہوم ہے، وسیلے کا یہ مفہوم ہے کہ بہت سارے اچھے اعمال کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈے، یہ عربی میں وسیلے کا مفہوم ہے. جزاک اللہ. نماز پڑھنا درست ہے؟ ہاں، وہ کالا خضاب نہ لگائے. بقیہ وسمہ وغیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سا رنگ ہوتا ہے وہ، کون سا رنگ، کیا بولتے اس کو، جی بنی جو مہدی کلر، مہدی ہے نا، تو یہ لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کی اجازت دی ہے، کر سکتا ہے. ہاں، کالا خضاب نہ لگائے. بغیر وضو قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. بڑا عجیب سوال ہے، سوال ہے کیا، کس نے لکھا ہے یہ کام کرو گے اتنا برا کام کرو گے، سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں پڑھ لیتا ہوں. یہاں سے تو نہیں ہے، نہیں نہیں وہ تو ہو چکا. دو سوال ہے، خضاب لگانا حرام ہے جائز، خضاب لگا کر پڑھنا درست ہے نہیں. ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے، ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن اگر کپڑا سادہ ہے، سوتی ہے، اس پر ریشم کے دھاگے سے کڑھائی وغیرہ کیا ہوا ہے، تو ایسا کپڑا پہننا جائز ہے؟ ریشم کی بس اتنی اجازت ہے کہ کوئی پٹی وٹی کنارے سے لگا سکتے ہیں، یا کہیں تھوڑا سا جیسے کاندھے پر ہے یا کسی جگہ پر ہے، یا ادھر کہیں بارڈر سڑک پر، یا کہیں تھوڑا سا اس کی لگانے کی اجازت ہے. اور کیا پورا ریشمی لباس یا زیادہ تر ریشم لگانا درست نہیں. ہر شخص کو خواب میں حضور کی زیارت ہو سکتی ہے، خواب کے سچ ہونے کی قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے؟ اس لیے میں علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر آتے ہیں ان کے، تو سمجھیے کہ آپ ہی آتے ہیں، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا، آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو بہت زیادہ درود پڑھتا ہو، یا اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا اچھا بندہ ہو، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں. کیسے پتہ لگایا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی ہیں؟ تو اس میں کچھ ایسے ہنٹس ہوتے ہیں. مثلاً ایک آدمی سادے لباس میں آ رہا ہے، بہت نورانی چہرے والے ہیں حضرت، اور کچھ آپ کے ساتھ ہیں، تو آدمی پوچھتا ہے یہ کون ہے خواب میں، تو دوسرے لوگ بولتے ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے کی بعض لوگوں نے اجازت دی ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح کہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتے ہیں تو سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عام آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا؟ ہاں، بعض لوگوں نے کہا ہے دیکھ سکتا. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تم اتنا اچھا کام کرو گے، اتنا برا کام کرو گے. صرف نصیب کوڑا کاغذ ہے، اور انسان اس کو اپنے اعمال بد سے، اعمال صالح سے پڑھتا ہے. سلسلے میں تو بات بالکل آ گئی کہ انسان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے. کتنے برے کام کرے گا، کہاں جائے گا، کتنے اچھے اعمال کرے گا، کدھر جائے گا، سب کچھ مکتوب ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا تقدیر میں. کورا کاغذ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے. یہ اعمال کرے گا، کتنے اچھے اعمال کرے گا، ٹھکانا جنت، یہ برے اعمال کرے گا، ٹھکانا جہنم، سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں. اللہ تعالیٰ نے سلیم کو اترتا ہے اور میلہ لگاتا ہے، اس حدیث کو بیان کریں. کیا میلہ لگاتا ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ کو اترتا ہے اور نگاہ لگاتا ہے. ہاں وہ تو ہے بخاری کی روایت ہے کتاب دعوات کی, کہ جب ثلث لیل ہوتا ہے تو تہائی رات تو اللہ تبارک تعالیٰ سماج دنیا پر نزول کرتا ہے اپنی شان کے اعتبار سے اور آگنتا دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے مجھ سے سوال کو پورا کرو, جو کون ہے جو اپنے گناہ کو مغفرت چاہے میں اس کو معاف کر دوں, کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں, یہ آواز لگاتا ہے. ہماری کی روایت صحیح ہے. درود کے تعلق سے بتائیں کہ کون سا درود کھا جانا صحیح ہے, ایسے تو بہت سارے درود ہیں. درود کی کچھ شکلیں بتائی گئی ہیں, مشہور تو یہی ہے جو درود ابراہیم ہم لوگ پڑھتے ہیں, وہی بہتر ہے وہی پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر طور پر لوگوں نے اجازت دی, لیکن میں نے کسی طریق میں نہیں دیکھا. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایھا الذین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ صلوا وسلموا, درود پڑھو اور سلام بھی ہو گیا, تو لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تو درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا. جو کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ مجھے روح لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ابو داؤد کی روایت سے جان رہا ہوں. دیکھیے روح کے لوٹانے کے تعلق سے یہ حدیث بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور علامہ البانی وغیرہ نے اور بہت سارے علماء نے حدیث کو صحیح کہا ہے. خاصا اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے, علامہ البانی جیسے اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, تو روح لوٹائی جاتی ہے, روح رد روح کی جو کیفیت ہے روح لوٹانے کی وہ اللہ کا معلوم ہے, اس انداز سے لوٹائی جاتی ہے روح لوٹائی جاتی ہے کس طرح لوٹائی جاتی ہے معلوم ہے. نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ تو کچھ تبلیغی حضرات نے کچھ بریلیوں نے مسئلہ بنا رکھا. حضرت ایک ساری ہے نا پیر لگ گیا خون بہ رہا نماز میں, تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عمر کا واقعہ ہے, ابو لولو فیروز نے مارا اور باقاعدہ نماز میں خون بہ رہا ہے نماز ادا ہوگی. سوال ہے اس کا جواب میں پوچھ لوں گا. اپنی گاڑی کے متعلق بتائیں, گاڑی کو مکمل چھوڑ دینا چاہیے. اصل میں کیا ہے ایکسیڈینٹ کئی دفعہ اس کو چھیل دیا گیا اور اب بھی اگر ضرورت پڑی کہیں کچھ چیز جو ہڈی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر سے چھیل دیا جائے گا. تو پورا ایکسیڈینٹ سے پورا ایسے پھوٹ گیا تھا, شیشہ اسے سب گھس گیا تھا اور ایک ہڈی یہاں کریک ہو گئی تھی. تو پورا کئی دفعہ صاف کر کے اس کو باقاعدہ پلاسٹر ٹائپ یہاں لگایا گیا تھا. ابھی سال بھر ہوا, سال بھر سے تو میں بستر پہ ہوں. پورا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, یہاں سے ضائع ہو گیا, پورا ختم ہو گیا. کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ چل جاتی ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے گا تو ملے گا, نہیں دعا کرے گا نہیں ملے گا, اس بھی لکھا ہوا ہے. نماز جنازہ میں حرم شریف پڑھنی چاہیے جی؟ وہ تو حضرت طلحہ ابن عوف کی روایت ہے بخاری کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی ایک جنازے کی, تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ سنت ہے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حصے سے ہم جمع ہوئے ہیں, تو دوسرے اس مسجد کے ذمہ داران کا امام و خطیب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ میں جدا لاہور کے طرح یہ سلامہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے نام سے یہ پروگرام آج کا طے ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن ان کے نام سے پروگرام اللہ تعالیٰ کی تصویر سے ہمارے تقریر کو پہنچا ہے, اور اسی کے ساتھ اپنی محفل کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے شیخ کے پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش ہوگی. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد سید العزیزیہ مسجد جوہرہ میں آپ شیخ کا جو ہے ورت رکھا گیا ہے, ہم رمضان کی گزارش ہے کہ وہاں پر بھی پہنچنے کی کوشش کریں, بڑی بہترین موضوع ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سے خطاب فرمائے. سبحان کا اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نے بتایا نا میرے نہیں سمجھا سکتا پوچھ سکتا ہوں خود سر سے سمجھا سکتا ہوں کیا اٹھا کے سر السلام علیکم.